ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بندرابي دن جتا جومرادو جوم باود ادن بالليني الله ادن غيمسينو ادن نياغو الله يو يافو بكاتوجي من سوره اي باجي من ادن مولوري الله بوني بيتالي من اغول من بوند كلامو الله فيوني كو هوني بياودو كلامو الله ماجيني بيونو والا ادن تشيدي ديتادو على سوانا الله ادن تشيدي محمد كو ماتشودو الله كو نلادو الله ادن نياغي يورمالي كيسال يو وني نلادو ونا ييمبي غالله ماكو wana sahaba be makko e tabi'ina on rewindi be pel mabbe mojjere ha yawmal qiyama e den nyaagi joomiraado subhanahu wa ta'ala ndudo lewru darindu e barke gondo heena mojjere wonde heena yo allah nonam men golle mojje kande wadeede fuf yo allah wallu en no gollirden allah jabana en e kala kadi ko pergiti den tati den heen yo allah yaafu en e tafsir men hande fuddata ko ganda e suratul baqara aya batto wa tamadara e chapande nay e jeenay e jeewa temedere chapande e jeetat wal temedere chapande e jeenay hono defte mbaade e Allah yi wali kulli wijhatun huma walliha ina wadan kala liddidi dum woni kala tomantore huccitirde to ina huccita wonno annabijo jamira ya huccita suudu kaaba do dum wasi welde non yahudi yankobe be ben urno habade moy qurashi yankobe mushrikina en e bi diina muhammadu o do ko wayatan ko no fijiro fijironi huccitino to ha bo baitul muqaddas joni kadu huccita makka joomiraado kanyum jamiru mo den hunde annabiijo no nela diina l'islam hore adan deso mo julanno huccitanno ko baitul muqaddas yahudi an ko bi o gorko deena haawni ana jabaani diina men ado huccita huccitirda men gurashi an ko bi sinno kay ko gonga ko wiata ko diina ibrahima wondo huccitanno ko kaaba e kono dum do foko joomiraado wadi de gedo foko hikma joomiraado non jaabibe do Allah yamiri yo annabiijo wattu huccidde suudu kaaba somo juula Allah yi wali kulli wijhatun huma walliha na wadani kala e liddi he huccitirde to ina huccita dum don wana cadeel joomiraado wi onon juulbe kawto mbawdon wonde fuf tan fasabiqul khairat mbaddi ida e mojjere wonno huccidde do huccita gaande Allah yi wana dum won diggere de laysal birru antu wallu wujuhakum qibla al mashriq wal maghrib Allah yi ganda woni affaire kay ko waddu ida e mojjere Allah yi ayna ma takunu kala to mbaado no wonde aduna he yaati bikumullahu jami'an Allah ma hawrdin mon onon fuf e wombe hodbe be kodi ko der jiri be kodi ko der walu be kodi ko der duude maaji Allah yi nyana daranga onon fo on kawritti nani inna Allah alla ala kulli shay'in e do kala hunde qadirun ko kartan do ko Allah wi tena waawi hunde fuf kala mo wona Allah wiyetega kaarina andi hunde fof walla no wawi hunde fof ala dum ko Allah goto je dum ko sifaaje Allah jeya hay seeden nanaka yoga yimbe ne biya na gandi hunde fof ala andi hunde fof ko Allah goto. Annabijo sallallahu alayhi wa sallam mo ɓuuri ganduɗa yidde horsinde nde debbo mum happa nde to Madina ɗo waɗi dumunna juɗɗo, o andani tawi ko gonga walla ko fenade. Haw namni debbo o tawi ko gonga waɗi, ko wiya ko ar imsino tan Touba duttoɗa fewde Allah. Omo namno yoga yimɓe koɓe gande Aisha, ɓen fo mbi ko moƴƴere tan min gande makko. En gandide nde ko Annabijo sallallahu alayhi wa sallam ma Allah tellina aya ɓurana holli wonde aha o andano ko wirnima Allah haalanamo. Anani jomiraɗo ko non wimo nder Qur'an, qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma shaa Allah walaw kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu min alkhairi. Hani taw eɗen ganda ɗim ɗo, eɗen paama ɗe gueɗe wiyoɓe ne gandi birnidi ɓe mbasa funtude men, eyyi ko batte kamɓe nudditaɓe gandal birnidi ngal, ɗum addanta yimɓe jaade no ɓafa e séragal leji mabɓe. Goto fo ɗannotoɗon wiya i wayasam one, desowo debbo wiya i debbo jogorimi resde one, ni ha heewi tan. goɗnan fiyakuji men foof hande jewtiɗen koye ganduɗa wiileɓe e walla ha joni ganduɗa fiɓirbaji walla ƴeewoɓe hono ɗe gueɗe. eyyi jomiraɗo subhanahu wa taala tengtinani annabijo sallallahu alayhi wa sallam o yo min haythu kharajta fa walli wajhaka shatra al masjidi al haram. kala to jaltirɗa e dawol ma e ɗangal ma he, kala to mbawɗa wonde saɗa juula huccit suudu kaaba to. wa innahu ay nde ɗo yamirore lal haqqu ko gonga tigi tigi, wa a waɗiran ɗum welima tan min rabbiko ummorade e joome, ko Allah yamiriya huccit toon. wa man llahu bi gafilin amma tamalun. jomiraɗo wi wonani kanko siforaki omo wirsindi ko ɓe gollata ko. eyyi ɗo jomiraɗo subhanahu wa taala o holli annabijo yo huccite ganduɗa kaaba ko ɗum woni peewal. sa waɗi yamirore Allah ko ɗum woni moƴƴere, sa ɗoftima jomiraɗo Allah subhanahu wa taala ko ɗum woni moƴƴere. ɗum woni huccidde funnague nde, ɗoftuɗe hen ganduɗa ko Allah wi ko huccidde funnague, kadi ɗoftuɗe Allah kadi e nder. wonno huccidde funnague ɗum ko boowal woni, eyyi ɗoftuɗe Allah kadi e nder ganduɗa pittali moon he, wonno Allah kanko holli welsindaki ko yimɓe pewnata hay gotel hen o woppani. fo ko limowo hasba ɗumen, so moƴƴere keeɓa moƴƴere, so worodde kadi keeɓa worodde. allahi wo min haythu kharajta fa walli wajhaka shatra al masjidi al haram. oyi Muhammadou, kala to jaltirɗa huccitin ba yeeso ma ngo, ɗum woni suudu Allah ɗum kaaba to. wa haythu ma kuntum, kala to mbawɗon wonde, fa wallu kuccitine wujjuyakum jeeso mon shatrahu, bangge suudu to. ɗum waɗi julɓe kala to mbawi wonde aduna heko toon kuccitta. allah wi kuccite toon li allah yakuna linnasi aleykum hujja, eyyi hoto yimɓeɓe jogade dow mon hujja, ɗum woni ɓe pouɗodirannoɓe. eyyo ɗum waɗi kamɓe ganda ahlulkitabe mushrikine en, ɓe mbi o Muhammadou dina hawni o ka ko belaɗe mum tan rewi, batte annabijo hucciti kaaba to, tawa aɗan huccitannogo to. nani jomiraɗo wi yahudiyankoɓe mbasa jogade mum dine hujja, gaadi ɓe mbiyanno ko yo khalifu dinana wa yettabi qiblatana. Muhammadou dina hawni lundo dine amen, ra huccita qibla amen. mushrikine en ne hujja mabɓe taaƴi. anani ɓe mbi Muhammadou nodda lawol Ibrahima, kono mo lundino awoto Ibrahima huccitannoɗo. eyyi jomiraɗo wi hankkadi kana haala gasi, illa alladina zalamu minhum, sona toñoɓe ɓe, toñowo noon heɓanta ɗum ko wiyete wili ko. ɗon kam no mbaɗa wadde fo, haysa rokki ɗum dalilu, haysa liɓi ɗum nder e boowal, kañum ko toñowo tan. allahyi kono ɓen fala takhshawum, woto kuleɓe wahshawni kule kam. jomiraɗo subhanahu wa taala wi eyyi woto kuleɓe ɗon toñoɓe ɓe kule kam. eyyi woto kuleɓe batte wasi huccidde to allah wi to, kule kam e wadde ko mbimi ko. nani jomiraɗo subhanahu wa taala holli kadi ina ja allah wi holi utimma hami timmina nicmati nemajama aleykum e dow moon, wa laallakum bela jo onon de tahata duna oɗon pewa. allahyi kama arsalna fikum rasula, ayir hono nomin moƴƴire mon min nele mon o nelaɗo minkum jeyaɗo e moon. yatlumo ina janga, ina dursito aleykum e dow mon ayatina ayeji amen ɗe. wa yuzakkikum, o laɓɓina moon kadi. wa yuallimukum alkitaba, o andina moon deftere. walhikmata e sunna. wa yuallimukum, o andina moon kadi ma lam takunu talamuna, ko on gandano. eyyi allah holli wi ndeɗo moƴƴere onon huccidde funnague nde, ko noon kadi min moƴƴe mon addude nelaɗo nin haalana mon sariyaji allah. anani nelaɗo o haalana mon, yettina mon ko wiyete hikma kadi, o laɓɓinana mon dine o ha wiya ceer. dine o tawa tuudi ala hen, kurujuru ala hen, ko allah goto rewete, ko nelaɗo allah goto ñemtinte, ɗum woni dine. anani kadi pittali mon laaɓa ko wiyete shirku billah, gaccon wiide hankkadi hunde fo jahaton koto wiileɓe walla e timoɓe. anani jomiraɗo ko ɗum nelaɗo ari ko hadde ɗen gueɗe. annabi wi kala jaaɗo to bilejo walla timowo, juldema nangguetake, balɗe capanɗe no foti, jalɗe capanɗe nayyi, tawi o haali kam a jaɓi anndu a serta diina ha laaɓi hay hunde a yaddoraki. Nani ɗum waɗi joomiraɗo wi woyo zakkikum wo yuallimukum alkitaba walhikma, nani wo yuallimukum, o anndina mon ko nganndan. Ɗum noon joomiraɗo wi oɗo aya qur'ana fadkuruni, ciftore kam adkurukum, mi jangtomon, jangtoɗe kam mi jangtomon. eyyi kala an kay haala Allah wone hunduko ma jamma e ñalawma, Allah ni wiyata ko malaikaji m, on ji maccuɗam oɗo, on ji jiyaɓam ɓeeɗo, ɓena nder cuuɗi Allah, eɓe jangga deftere Allah. anani joomiraɗo subhanahu wa taala wi mi sennimon, onon fo mi yaafima ɓeeɗo. ɗum noon Allah yi fadkuruni adkurukum washkuruli, kadi gandani kam moƴƴereji mbaɗanmi on ɗi, wala takfuruna, to gubbe moƴƴere nde. ɗo joomiraɗo holli go nan moƴƴere mawɗe, daga siftorde Allah, Allah siftorma, sa jangtima Allah, Allah jangtoma, sa jangtima Allah e nelaɓe Allah ɓe, ɗum de woni yen juule nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. kono sa woppi ɓeeɗo kam a jangtoyima goɗɗum, a hirjini goɗɗum, a hulliyo goɗɗum, a sirginanima goɗɗum, anndu an kam a yalte oɗo aayi. joomiraɗo wi ganduɗa manti kam ciftore kam ma siftora mon, gandane kam moƴƴere, woto gubbe moƴƴereji mbaɗanmi on. kala mantuɗo moƴƴere Allah e nder ɓernde mum Allah ɓeydanma, kala jangtiɗo Allah e ɗemgal mum ne terɗe ma he gonnam Allah ɓeydanma, kala jidduɗo noon Allah addanta ɗum tan ko perde soyde. anani joomiraɗo subhanahu wa taala holli ko ɗum ɗo woni gonnam kanɗen ko wonde maccuɓe Allah, maccinanoɗen Allah, eyyi hakkude men Allah kadi wona ko wiyete alaka tekkuɗo o. ɗum waɗi hunde men fof taw ko Allah noddeten, ko Allah nduortoɗen, ko Allah mantaten, ko Allah ñagoto en moƴƴere. hanni joomiraɗo no ndeyanka makko e moƴƴere makko, kañum ne duumo e dow men. Allah wi ya ayyuha alladina amanu staiinu bissabri wassalah inna allaha maa assabirin. Allah wi ehe mon gonɗin ɓe Allah mballinoroɗe dow ɗoftare Allah he muñal. yo wonno ɗoftare Allah sa muñani wawa wadde ɗum, sa muñani wawa ummade calligoyoɗa juula, sa muñani wawa lootoyaade gummoɗa juula. Allah wi mballinoroɗe ko wiyete muñal ngal, son cakki muñal ngal ha tekki pawone hen julde, kala ko tiiɗi moon kucce e julde. ɗum waɗi annabiyo sallallahu alayhi wa sallam hayso howlino, hayso nanino kabaru kulɓiniɗo ummoto salligoto juula darɗe ɗiɗo ñaago Allah moƴƴere. wastaino bisabri wassala. noon joomiraɗo wi gonnam kala fiya kuuji men ko tiiɗi men, yiye muñ kadi juulen ñaagoɗen Allah. kono enen hannde so geɗe jiiɓima tan doganten ko ha joni jogiiɓe leydi na toɓɓa, walla jogiiɓe gallaɗe e garaji na piɓa. hankadi Allah noon ko wino ko ya gaccuɓen ya mballinoro muñal e julde, wonno julde hen woni ko tawhid, wonen ko rewde Allah. Allah wi inna allaha Allah maa sabirina, wondi de koye muñoɓe. annabiyo sallallahu alayhi wa sallam kanko ɗum woni ko holli men qur'ana ko noon wi. eyyi nde Allah yamiri ɗo yimɓe muñ kadi o andi ko ha joni aaya garowo o, wonno hunde foof ɓuuri tidde muñje ko wonki mun itteɗe. Allah wi wala taqulu liman yuktaru fi sabilillahi amwat bal ahyaun walakin la tashurun. nde won Allah yamiriɓe muñal gonnam on saaha hunde foof ɓuuri tidde hukku e mabɓe ganduɗa ko warede lawol Allah, pour lawol diina Allah yaare yesso. gonnam on saaha hankadi waraɓe ɓe yoga añɓe, walla heefereɓe gona wiiɗeɓe kay pirdi gacci nemaji aduna, gacci galleji mum en, jeehi mbina mballa diina ha mbarama hen. anani joomiraɗo subhanahu wa taala holli ala kamɓe ɓeɗon waraɓe diina Allah ɓe, kamɓe foof ɓuuri wonde gurnam moƴƴa, kamɓe foof ɓuuri wonde gurnam lobbam, kamɓe foof ɓuuri malade, kamɓe ɓuuri hebde battane moƴƴa. nani joomiraɗo subhanahu wa taala eyyi ɗum waɗi gonnam wi wurtinam ɓen kay wurɓe tigui caggal ndeɓe mayi nde koye nema ɓe gonata. Allah yi bal ahyaun walakin la tashurun, on ganda tan eyyi kamɓe gurna mabɓe no way ɗum yimɓe sahodinɓe ɓe. eyyi sahodinɓe ɓe goni koye nema ɓe goni, koye moƴƴere mawde ɓe goni. anani woni mayiɗo kay perduɗo, ko mayiɗo kom ɓerde mum mayi, ɓende ɓerde mum mayiri goofi Allah. anani gubbuɗo ɗoftare Allah, oñi Allah ko on woni mayiɗo, kono mayiɗo sahodinɗo kay lawol Allah, on kay koye nema moƴƴo mawde, kay koye nema mawɗo woni. eɗen gandi seɗen ƴeewa tafsiraji yimɓe khurafa ɓe, soɓe kaali ɗo mbi aha cahodinɗo kay lawol Allah ne heewi baraji. eyyi mbi kono kamɓe ɓe jogui toon cahodingol gongol wiyete ko batte yidde Allah, ɓe mbi ɓe jogui seeremɓe woɓɓe, ɓen maayi tan ko batte yidde Allah, ɓen kañum en ko keɓata ko ene ɓuuri maayeɓe less silamaji ɓe. wonno kamɓe ɓe gari ko haɓade ko wiyete jihade ko e haɓade ha joni e annabijo ko wonno e dow mun ko. ɗo waɗi saɗe ɗo tafsiraji khurafa en ɓe mbi eyyi goto e jeyaɗo Allah noon ɓe mbiyata walla arifina en, o yeehi o are wuuro woto ummi noon omo yaaha wayas, omo ƴeewoya sirru an defte ganduɗa joom sirruji en ɓe. sa ƴeewi tafsiraji mabɓe ko ɗin ɓuuri sankitade leydi men he, a tawan hen kawisaji Allah kewɗi kaliren tan ɗum ɗo ko ha yimɓe ganda gonam defte ɗe wona ko keeɓi keeɓi fo ɓe nanga hen, wonno kamɓe ɗeɗon defte windoɓe ɗen defte ɗe ɓe mbawi tan kono wubboɓe jamma ni, so kawre buddi nawan, so kawre yaare nawan. eyyi ɗum noon batten hakkillaji ga tafsiraji goɗɗi nan toon wiyete ko wiyete posone ina wadda hen jumri na juɗɗina yesso yimɓe. E nder o tafsiru o wi hen an ha gorko oɗo ummini yahana ƴeewoya sirru, o ari o jippi gorko mawɗo goto, o tawi on gor namna salli go no waɗirta ni fewani wawa hay salligade. O wi on wawa hay salligade. O wi on andino calli gortoɗa ni wonani. O wi a haalnama no watte. Joni noon gorko mawɗo o wi mbiɗa mi wawa salligade. O wi a wawa kay. O wi hay ɗum ko hawni hen an duuɓi ma to jutti ha joni ɗo a wawa salligade. Gorko mawɗo o wi min no mbeɗa andi ko umminima ko jahata ko ƴeewoyde ɗum ɗo e ɗum ɗo, kono lawol nanguɗa ngol ɗo ko ƴeewata ɗo wona ɗo yiitete, ruttito jahato mane nokku mane ngo toon heɓete. eyyi ɓe mbi oɗo mo anda salligo kañum ina andi ko wirni noon. Ɓe jiiɗi wiide oɗo tafsir walla tafsiraji mabɓe ɗiɗo yimɓe hurafa ɓe. O wi gorko o sa yeehina kadi sa heeɓi ko keɓɗa ko sa ari artu ha ɗo tan ma hawre e mayidam. Sa tawi tan mbeɗa mayidama gorko goɗɗo ar, son pewni kam tan gaccire noon gaccide kam e Allah. O wi noon wori on yeehi ko ƴeewino ko heeɓi arti ha to makko ɗo tan kanko gorko o o maayi. eyyi Allah addi tan gorko goɗɗo ɓe keɓilimo ha gasi tan ɓe goccimo tan diwri mawdi nana ara tan ari sastimo yaade makko. joni noon ɓe mbaɗi ɗo tafsir walla mbaɗi ɗo cahudi ɓe ceedoriɗo ɓe mbi jomiraɗo wi yimɓe maɓe jihaadi ɓe pittali mabɓe goni koye nder pulki diwri diwri ganduɗa ene ñamuji e coyle aljanna. eyyi mbi ɗum ɗon ɓen ko pittali mum kam o wi oɗo noon ko diwri ndi hoore mum ari nawi ɗum nani kañum wona ganɗa ɗum jiiɗi holluje tan kamɓe ɓeeɗo eɓe jogi yimɓe maayi koye ganduɗa e banggal yidde Allah nde ɓen ɓuuri jogade martaba e maayoɓe jihaade fi sabilillah. ene gandi ɗina haalaji cellani. eyyi jomiraɗo wi wala nabluwannakum bi cheyin min al hawfi wal jou wa naqsin min al amwali wal anfusi wa thamarati wa bashiri sabirin. Allah yi amin paye jaribaraɗe mum sanne. eyyi holɗum Allah wi aduna oɗo jarabuyaji tan goni hen, musibaji ma gaare moon. eyyi ɗum waɗi jomiraɗo imam jariboro yoga e gueɗe nan toon kulhuli ko wiyete heegue ɗum woni dolde yimɓe donka ko ñaami. kadi sahaji ni jawɗele mon ɗe usto, sahaji ni hay jiya yimɓe ne maaya, woba wuji gara yimɓe ne teɓɓito tan ina maaya. yo nde kadi ɗiɗo woba wuji wona joni fuɗɗi gila ko ɓooyi. aduna o koni tan wayi gila o fuɗɗi. saha fo ko wiyete ha joni ganduɗa woba wuji e bala wuji garan ewa mbara yimɓe ha heewa, jawdi usto, yimɓe gusto, guese kadi mbasa moƴƴude, ɓesnoje kadi mbasa jibinde. Allah yi koni aduna o wayi o aya koye suratul baqara ɗo woni. eyo ndika gila aduna o fuɗɗi koni tan wayi. Allah noon wiɗo ko bashiri sabirin, weltin jiyaɓe Allah gonam muñoɓe wawɓe munji jaɓrude Allah. kala ko wawi arde mum ina gandi kota Allah iwi ina jaɓri Allah. so keeɓi weltare alhamdulillah, so keeɓi kadi caɗele mbiya Allah mina gay komin macci kon ma e les leydi ma he min goni ko kammuma o tiime amen. kala ko dogduɗa amen ko ɗum heddoto, kala no jiɗirɗa kon noon. sa wi ko yomin maayi ko yomin maayi, sa wi gonam ko yomin guur yomin guur. kala ko jamirɗa amen ko ɗen gueɗe tan. ay jomiraɗo ko ɓen goni malaɓe weltin ɓen. sona ɗum aduna o kadi dogata hay sa dogui ganduɗa daɗata. eyyi jomiraɗo wi jarabuyaji ma gar añɓe mum ma mbawa mum kulɓina moon. kono kadi saaji ni ñamande moon famɗita, kono kadi jawɗele moon perde hen, gurdameji moon ɗe gudda sahaji kadi ɓe jiɗɗo ne sehla e moon mayra moon e bandiraɓe ganduɗa e ɓadiɓe. Allah wi holli kadi hay guese ɗe ɓesnoje jardinŋaji foof ina wawi arde tawa jibinani ko moƴƴu ko ari ko yonani moon. jomiraɗo holli ɗum ɗo woni aduna ko ni. aduna ko galle ha joni jarabuyaji woni hen, wonno wona galle ñiɓirde. anani jomiraɗo subhanahu wa taala wi am ɗo gurnam ko ɗiɗo jarabuyaji tan gondi hen, ala fo ko wodani moon sona muñji. faman sabara falahu za, kala muñƴo heeɓi malal malama rokken jobdi mum ha timma. Allah wi innama yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghayri hisab. jiyaɓe Allah muñirɓe saabu Allah ɓe ɓen woni ñande daraga wiyete tan ko naati aljanna. soɓe kaftima ɓe kucci aljanna. yoga yimɓe mbiya jomiraɗo ɓeɗo di kam kasbaka ni limanaka ñawaka. o wi aha ɓeɗo mi terbinoɓe guila to aduna to ɓe muñi, ɗum waɗi ɓeɗo natan aljanna tan kasbetake. ɗum waɗi annabijo wi kala mayraɗo ɓinguel walla debbo walla ko hunde nde jiɗɗa tan ɓoccitimama a jaɓiri Allah. jomiraɗo subhanahu walli ko ganduɗa galle aljanna direct. ɗum waɗi Allah wi alladina ida asabatuhum musiba, ɓe woni gonɗinɓe Allah ɓe so musiba heeɓiɓe qaluɓe mbiya inna lillahi, minan ko Allah jeeyi amen noon. wa inna ilayhi raji'una kadi ko fewde Allah to min duttoto sa andi ko Allah jeyma andi ka maccungel Allah andi ko jeel Allah gonda ko Allah nyaawata ko yidi so weli kanko addi so faadi kanko addi so sadi kanko addi so yaaji kanko addi gonden ko les jamiroji Allah les kuldiroji Allah e podoji Allah ni hangade an ko ƴewata guddu beɗen gandi enen fof ko toon duttinta ɗen bangal hasbore ɗo wari jomiraɗo subhanahu wa taala wi ɗo kala muñƴo heɓa baraji ha heewi kala noon kulɗo ɗenɗi ko lebte Allah godani ɗumen anani jomiraɗo wi ulaika alayhim salawatum min rabbihim ay ɓeeɗo jiyaɓe Allah muñɓe ɓe Allah yi wodani ɓe mantore e moƴƴere ummorade e jomiraɗo subhanahu wa taala gonnam Allah waɗaniɓe moƴƴere ha heewi yurmoɓe ɓeydana ɓe yurmede wa rahma wa ulaika ɓeeɗo humul muhtaduna ɓe goni famɓe ɓe goni fewɓe anani jomiraɗo holli ɓeeɗo kanko ɓeeɗo woni ɓe o jaɓani ɓe o rokki ko wiyete hoolare ko ɓe perdata golle mumen perde ngala hen eɗen ñaagi Allah yo Allah hawridin men en sawab فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب الحمد لله الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم الله هالا دي آياتي كاتكو هالا صفاء مروة ونو هير صفاء ديكو سنمير مولي ونو يدو مير كيد هير مروة ديكو سنم المنغل ونو توم اتل للإسلام أرين دينون غنم صحابة بين دين سبن غارينو ɓeɓe bango toon eɓe nefa noon batte sanamuji gonɗi hen goto wiyete ko Usaf goɗɗo o ko Naila min jomiraɗo holli noon Safa e Marwa koye dewirde Allah e jeeya إن الصفا والمروة كوي مناسك حج هانجيا دون من شعائر الله الله فمن حج البيت كلا كجود سود كعبة أو اعتمر ولا ودي عمرة أي ونن دادو غيدن جاري ران كو حج عمرة أي كو بادو حج تن عمرة كو بيدو جاهت صفا أي مروة أدو حج ولا عمرة أي ونن إن سلتن غرا بانغو داتن أي سود كعبة دو دم دون كو ديوال مون الله بانغيران أي كون سا وادي عمرة كاي حج دم كم أندو ياغول صفا أي مروة إن هان ودا الله يكلا من بدو حجار ولا ودي عمرة فلا جناح عليه بكر على مك أن يطوف بهما دو وانغوتو اي مجي انني ومن تطوع خيرا كلا غندا غاتو دو موجره فان الله الا شاكر الله كانكو ديكو غاندو دو موجره جومن كادي غندا كو جابو موجره دي عليم كو غاندو اي دو جومرا سبحانه وتعالى اي هولي دو دو حج بانغال عمره ندون هاني يادي حكوند صفا مروه كو ويته لابي جيديدي ay wonno sahaba bobbe bayin to harruji yaade don batti mushrikeen en nan jaarno ton batti teddinde sanameji kalden joni di e jomiraado holli non e wa kambe dewal mabbe Allah ngal kanyum fiwndiraade den hunde mushrikeen en kanyum en ko sanameji di teddinta ton e non jomiraado subhanahu wa ta'ala holli e wa dum do ko hen jeya e sanameji di mato di kala e ngan nyen annabi sallam hebi dole do mabbe di kala dum on usaf na'ila e odo ayi kadi holli han gonnam de ko enen de men Allah deedo de Allah yamiri de en gollande tan hayso kefere wadi hono majje pour hoto en nandude heferebe he ala enen badden de men Allah de wonno en gonnam ko anniyaji men ko Allah dewaten don ko jomiraado subhanahu wa ta'ala yamiri deedo gede e jomiraado subhanahu wa ta'ala e holli ganda kala baddo deedo gede yihi hen awa jomiraado ma beedan dum mojjere Allah andan golle de kadi ma Allah mantu golle mojje de wiya yo wado wadi de ay Allah wi innal ladina yaktumuna ma anzalna min al bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nasi fil kitab ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum al la'inun ay jomiraado haa do ko haala jangube ay jangube ha gandi bindi ha kewi yetti ganda kippi defte mun en kippi han wutteji mun en bi kalata sumin kali min kawrata e bandiraabe amen ko wona deftere Allah ko kay sunna annabi sumin kali dum ko mettere diyam dum non wadde min dejji tan pour yimin keb jam yimbe amen Allah ay be don suudobe ko Allah tellino e deylaaji penji e peewal sanani peewal tan ko Allah yamiri ko ko nelaado Allah wadi ngata Allah wi huwa allazi arsala rasulahu bil huda tay ko peewal kay rukki nelaado makko do wada annabi ju yanno khairul hadi hadi muhammad bur mojjude peewal fo kono annabi ju wadir Allah ay suudobe deedo geddi min jippine bangal deylaaji penji e peewal min baadi ma bayyanahu lin nasi fil kitab tagal de min pinninani yimbe ganda e der defte he du woni jangube be jangube be ngandi gona defte ko non e be jabata halde ya Allah yi suudobe Allah holli daga won andobe ha gasa ciuda ko jangi ko mbasa halde nen hunde bin adda mettere yi am den kawrata e koreji mun en den biete ko lundima tawangal a woppi labul dum woni ko wiyete Allah yi be don andube waabe non be non be woni yal'anuhumullah be woni bi Allah tigi hudi wa yal'anuhumul la'inun kal hudobe kadi kudibe daga suddi gandal ko hunde bonde ko jara ganda bindima ha gasa janga qur'ana fuf ganda ko woni tafsiru ganda ko woni hadiseji an jaha jantu ya e projeji an bi Allah faddotobe diine Allah ina bonna diine Allah mbida aha asusa walla ana susa halde gongo kon dum hulbin war jomiraado holli be don sifuribe daanibe jangube bindi ha gasi kippi cali halde mbi cel jia neddo hala keba gandala hewa meeda halde kongul mbi rokkaka hala e ndeka jamirowo mo onan tun e jangaade ha mbawa biyo mo biyata na yamirma tawa an dadi dum kono min kami halata bayri ciernam kaari kay rokkani mi kongol yumi hal Allah yusar jewa hudabe be ngoni hudabe be Allah hudi Allah wi illal ladina taabu sana ruttibe kay tuubi wa aslahu bi mujjitin ko be bonnuno ko wa bayyanu bi pinnino ko be ciudno ko fa ulaika atubu alaihim allahi be ande me rutto e mun be kay be jogure wadan dum e mojjere wa ana tawwabukum min dutti dutti no wa arrahim yurmo jom yurmeda jurmoto allahi innal ladina kafaru te kadi ko be do heferebe kadi habi kiddi kefaragal habi may dum woni wa matu hum kuffar mun fo dum muri bonde mayde kefaragal Allah ulaika bi kadi alaihim wa ni adu mabbe la'natullah kuddi Allah wal malaikati kuddi malaikaji wannasi ajma'in bi moddi fona kudabe andube kay ciudi gande munen ko hudabe ko non kadi ha joni mabbe kefaragal yi kudado mo Allah hud Allah yi beado kay khalidina fiha ko be dumotobe der yite jenge he la yukhaffafu anhum al'azab kufinantaki yani hufinantaki gama be left hay dimas goto be gacchantaki hay minute goto e poftotako wala hum yunzaruna kadi be gona ha joni munyantebe gonnam be munyantaake lebte de hankadi be pandantaake hay batte go hen tan be goni de muule Allah Allah yu wa ilahukum ilahun wahid gonnam min be na kani famde ganda je kala to kipida qur'an ko hala tawhid woni hen koni gande ko Allah goto woni dewetedo mon ehe mon bani adam ehe mon yimbe Allah yu de wa ilahukum ilahun wahid dewetedo mon de ko goto kando rewede ko Allah goto o hani wakkilede Allah fa tawakkalu Allah yu man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu ko hani du ored jomiraado subhanahu wa ta'ala yaqulu billahi wa dur rahman ayyama tad'u falahu al asma'ul husna wa ilahukum ilahun wahid ko goto la ilaha illa huwa dawjara ala sona kanko goto ar rahman jeedo yurmende aduna tay ko aduna jeewata ko Allah jeefu fay goto rendani hay goto ganda waawa rukkude ma aduna sona Allah ar rahim kanko ni jom yurmende laakar kanko kadi hakkunde aduna e laakar do nyalawma don wiite ko mal nyalawma darnga Allah kanko woni kadi maliki yawmiddin in hoko wobbe keddori Allah jeyi aduna kanko jeyi laakar gonnam hoko wobbe keddori kanko jeyi nyalawma darnga bi gonnam goto e lambe miide ar Hisham ibn Abdul Malik gonnam ari hawre tanum sayyidina Umar gonnam Salim ibn Abdullah be kawriti gonnam koto ganda to hijjore do Salim onon ko jiyado Allah gonnam na teddina ko jam gandal lamdo onon wona populaire o mo huli non serem be jogi bi teddugal der leydi o mi yidi welnade o do cerno gonnam o yi cerno o kay gonnam na hajj na ari hajjude no wiru on non ko burni ko eno wayni de hijjore de gonnam gasinde o are on wonele on ne laado makko tayi won ko hatu jini wallede yo on halam kala ko yidi ganda o walla dum ni cerno on namni mo ko jidda wallude gam non ko fiyaku wiya namno lamdo o ko wayi wallude gam wayi wallude gam fiyaku la karane minata aljanna mi wasa sumde lamdo min kay mi ala dum mi jeya la kare haybat sumo namno kam gay ko aduno o wi aduno mi be der sa nyaagaade jomam fiyaku aduno saga anu Allah ji aduno o mi nyaagi mi Allah ko yo dandam la kare yo heb mojjer hono ndani o jaabi o do lamdu yi lawol mu jomiraado holli kanko je aduna je laakar ho arrahmanur rahim jomiraado heewi ko halan men der qur'an hay fatiha seden janga biida ko Allah je do aduna je laakar je yurmeede aduna je yurmeede laakar je nyalama dar nani ko Allah an goto min dewata ko an min ballinto Allah yi inna fi khalqis samawati wal ard tay kon faytu be jomiraado dum paaji dum e wobbe Allah yi jeewi tan takdo leedi asman mate waddeteɓe Allah ɓe mate kamɓe matoɓe tagui ko Allah tagui o khalagu ka khalqihi ɓe tagui hono ko Allah tagui o mbiya ya Allah ya kaari mbiya wondiri kaari a dorima kaari mate kaari kam tagui leydi walla tagui asman walla tagima hen Allah taga leydi mun taga asman mun waɗe yimɓe less ɗon goɗɗo ari wiya ma duore ma wondire ma wakkile ma faabine kañum nanata aljanna dandata e jangol koni kulen Allah bandiraɓe Allah wi inna fi khalqi samawati wal ard woni etago asmanuje leydi waqtilafil layli wan nahari woni lutundirgol jamma e nyalawma ndaw kaawisaaji nyana fu jamma nara na wirto men nyalawma nara kon yimbe hebe taskota ko Allah wi heewi ko yimbe gonna birti kaawisaaji Allah ene wirtobe kono fa hum anha mu'ridun ngorni illa batte wadani Allah wal fulki lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas ndaw kaawisaaji Allah de do laade pakbuuji moltanaade gonnam nan jole do ngan do dedo maaji ndiyam ina doga hen Allah ilti gonnam dedo maaji laari de mutata hen ko yimbe ina naftoro do won wi ayam fa'un nas wama anzala Allahu minas samaa'i ko Allah jippinto murade kam mimma min murade dedo diddi yetam wiyebe na wiyetebe na baawi hunde be fuf so be ndendi be baawa addude waadere wotere tayi won ko be baawi hadi yimbe yaade na nyaago yobe ganda won ko be baawi yobe gaddu tan to leedel men fuf soñuriibi jawdele men fo ngasi hokkere bonni ha gasi beedo wiyeteebe wonko mbaawi gonno be puti addude tobodi kono ko Allah haali ko woni gonga dam do ndiyam kanko tellinta Allah yi fa ahyaahu murtuna bihi ganda li do ndido ngadam do ndiyam al arda fa ahyaahu wurtunir bihi ndiyam dam al arda li di baada mautiha ciagal njuru mayri e caggal lewdi so yoori ceeɗu ari hokkere waɗi Allah adda hen tooɓo tan jeeya leydi ndi wurti Allah yo basta fiha o sankite dow leydi ha min kulli dabatin kala ko wiyete daaɓa ɗum ɗo fof ko Allah goto waɗirta ndani wa tasrifi riyahi filli fillitingol keneli keneli ɗi dowa kucca ɗo ha ɓooya ɗi giwroga keneli gulɗi gara ha ɓooya ɓuuɓɗi gara Allah wa sahabi almusakhari ɗeɗo duule eltade bayna sama'i wal ardi hakkunde leydi asman la ayatin Allah yi ɗum ɗo fof ko kawisaji kawnide Allah tagui li qawmi wonande yimɓe yaqiluna bina kakkila ya tan tago asmanuji leydi ɗe waɗa asman no wayi towde kala ko mbawɗen jogade biddi ɗen yettaki toon taw ko noon kadi no wayi yajji kadi sen jii ngeɗo nangue wonge hen nduɗo lewru e ɗeɗo koode ɗiɗo planete uji ko woni hen ɗum ɗo fof kawisaji Allah ko ina holla tigui ko Allah tigui woni mawɗo tagɗo ndeɗo hunde ina holla tigui ko Allah jeeyi wonno tago leydi e asman heewi ko Allah haali ɗeɗo gueɗe yo tan ndiɗo leydi ndi gonɗen e dow mum hay hunde en ganda si gonɗen mayri ko seeɗa no ndi wayi yajji ɗeɗo kaaƴe e ɗeɗo ha joni ganda joro yore e ɗiɗo nokkuji ɓamtiɗe e kocceje ɗum ɗo fof ina holla ko Allah woni latiful khabir wonko newiɗo kanko woni kumpitiɗo lutodirgol jamma e ñalawma e ganda ɗeɗo gueɗe no wayi ganduɗa fewnede hano ñeññirani sahaji jamma o juuta sahaji ko ñalawma o juutata ɗum ɗo kala joma hakkille no hani miijade anda baɗirɗo ndani o o kay hani ko teddineɗo o inde mum hani ko sennede o kay hanani waddede neɗɗel ngel wawa hay batte wawa jogade hay 50 tan kilo e nder 24 heure jomiraɗo nan tambi leydi asman inna allaha yumsiku samawati wal arda an tazula ko noon kanko jomiraɗo subhanahu wa taala ko hono ndani ganduɗa kawisaji Allah ina mawni kanko tellingol ganduɗa ɗam ɗo ndiyam kadi ummorade e asman ɗiɗo toɓoji kanƴi fo e hawnade ko puɗi ɗi no jaltirta e leydi ni ɗeɗo leɗɗe no puɗirta ɗiɗo kuɗoli no puɗirta ndani ɗum fof ko dalillaji labtuɗi ceer e taƴoral wonde ko Allah tigui woni baɗo woni kattanɗo ko kañum jogui hikma ko o woni Allah kanko jomiraɗo tagiri ndani kadi tagoji limti limtinɗe ƴewtan dow leydi ha sankiti hen kala ko wiyete daaba kala ko ina daare dow koyɗe mum ko ina ngara ko ina ɓafa ko ina layɗa ina laada e leydi foof kanko tagui o tagui hen yimɓe o tagui hen daabejo o tawi hen diwri o tawi hen ko wiyete azawahif ɓafoji e leydi kulle ladde gonam goɗɗe ɓafana leydi goɗɗe gonam ngala koyɗe jomiraɗo subhanahu haali wi ganduɗa wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma ƴewtan kala daaba mo jiiɗa Allah wi ko asli mum koye li koye toɓo koye ndiyam hen yalta Allah wi wonen ko yarata ganduɗa e reedu tan ala koyɗe ko wayno bolle en fo ganduɗa dasi en goroɗe en ko reedu tan yarata min noon ma yamchi ala rijlaine wonko yarata koyɗe ɗiɗi ko wayno bani adame en diwri en fo koye ɗiɗi ɓuuri hewde ko waɗata kay won hen ko yahade kadi ha joni koyɗe nayyi ko wayno ganduɗa daabeje ɗeɗo jomiraɗo wi omo tagano yiɗi fof goɗɗum nan toon koyɗe mum komo wawa limde kataɗe en liguiji en ɗum wawa limde koyɗe mum no wawi hewde jomiraɗo kanko tagiri ndani oɗo aduna ko noon kadi o haɗani ɗon kadi o dogni keneli dow leydi he ndiɗo ɗiɗo keneli garana bifa na gutta doole ɗiɗo kadi garata ko seese jarata nani jomiraɗo subhanahu wa taala adda ɗiɗo keneli ko gurɗi jaw ko wayno mboyi en ɗiɗo kadi garana ɓuuɓi ko wayno ganduɗa kenele ganduɗa toon ɓuuɓi ko hono ndani kanko jomiraɗo subhanahu wa taala ɗum ɗo fof bani adama n hani teskade anda kettude ɗeɗo gueɗe fewjiɗe addiɗe o yeltiɗeɗo duule hakkude leydi asman coynoɗa rulde no wawino hoccere ni jeeya duule hankadi ndiyameje toɓoji ha heewi woni hen konoon toɓirta ni kadi ɗiwonde saraɗo sankita baade hucca to hucca ga jomiraɗo tigui woni baɗo kanko woni lamɗo kanɗo rewede ndega ko oɗo kanɗen duorade ko oɗo kanɗen maccinanaɗe kala maccinaniɗo maccugon Allah Allah hoynan ɗum tan man abada al abida adallahu llah gonnam mo anda Allah onon gonnam yanna fayida Allah e Allah ɗo ɗo waɗi jomiraɗo gonnam holli ɓenon jiyata ɓen pamata ɓerɗe mum en ko junnitaɗe anani ɓerɗe mum en ganduɗa ko cumli gon en no hulɓini guita mum en woni hen ko wiyete hichawa anani noppi ɗi ko omboɗe goni hen ani ɗum waɗi Allah wi wa min annasi ina yimɓeje he batte keferagal mabɓe no wawi sattude man yettahidu min dunillahi andada ina joguito ga Allah anani wiyete nawliraɓe na wadda ɓe Allah joni Allah baɗɗo ɗeɗo gueɗe foof ƴetan Allah haali aya gonɗo dow ɗo haali bawɗe makko e kattanɗe makko o holli bani adama e hunde ala ko wawi tagde ala ko fewni hono ɓen kadi mbaddete Allah nawliraɓe eɗen gandi kowoni nawliku kay e nawliru ko mbaɗana oɗo mbaɗana oɗo ƴetan Allah yi won fondoɓe mo e Allah yuhibbunahum eɓe jiɗa ɗiɗon sanamiji e toruji e ɓeɗon reweteɓe ga Allah ka hubbillahi no Allah haani yiɗi reede ndaani gorani kono Allah yi walladina amanu ay gonɗinɓe Allah ɓe ashaddu hubban lillahi ɓuri sattude gille wonande joomum en Allah yi kono ɓeeɗo walaw tara alladina zalamu sinnoni yannoɓe toñirɓe Allah wadde sirku billah id yarawna aladab tuma ndeɓe ji lebte Allah ɗeɓe gandi ɓeeɗo ɓeɓe duorto ɓe mbatira ɓe bakkile hay hunde mbaaba ɓe ganda anna al quwata lillahi jami an daga semme fof ko Allah goto woɗani wa anna allaha allah de shadidul azab Allah ko cattuɗo lebte yo tan kaɗo ha no wawi labtude Allah holli ɗo yimɓe majjuɓe nan toni hefereɓe mbi non dewa ko wona Allah ina duoro ko wona Allah ina dendidina e Allah wayajalunahum suraka'a lillah ta'ala Allah Allah koye toɓi Allah ɓuuri waddede neɗɗe yo tan neɗɗen ngel ganduɗa garowel aduna nde ari nde ari koye juuɗe hotata koye juuɗe arde so ari nde ma fuke taw onno wawa ƴettede on saaha Allah hay ñiikon Allah heblanma ko wiyete endi kosam yumma muyna hen ha ñiikon ma jalta anani guitonma perte aɗa joga e juuɗe hunde ma fof koto yimɓe kaaɗi ndega joomiraɗo wi oɗo neɗɗo neɗɗo bani adama murtata an jahaɗa fonde Allah eyo an aɗa andi wirnide aɗa wawi nannude aljanna aɗa wawi dandude e jeygol aɗa wawi addude omo aɗa wawi addude ko wiyete amo e moƴƴere ɗum woni fenade anani joomiraɗo subhanahu wa taala wi ko hondani bani adama na murta koye anna khalaqnahu min nutfatin fa ida huwa khasimum mobin nde ko so mawni o haari o falti o farnima o tullini rendu tan gasi wiyata ko Allah kanko hoore makko gaari gaddi mbeɗa andi fi kabu gaari mi yettina kabaruji moon Allah ɓe mbiya ko bureau Allah to mbaloyta hadratul ilahi ko to ñallata hakkude mun Allah woɓɓeɗe ko wir gallo ala hen annabijo kam aɓena cingodire mum eɓe ñamde mum nokkuji foof ɓe cuusi Allah ɗum waɗi joomiraɗo holli ɓeeɗo batte majjere mabɓe ɓe paadi Allah e goɗɗum ƴewa tan ɓe jiiɗi ɓen yimɓe hono no Allah tagɗoɓe wona hani yiɗi reede ni Allah garzi qinɗoɓe ono hani yiɗi ɓe jiɗiri noon woɓɓe ɗum noon batte cannalagal e keferagal e majjere kono gonɗinɓe Allah anduɓe haqiqa ne gandi ɓeeɗo hay batte mbawa nani kañumen ko Allah goto jowite ko Allah jiiɗi ɓen ko jiiɗi Allah ko ina ɓuuri sattude koye hefereɓe mushrikine en jiiɗi waddeteɓe Allah ɓe nawdirta e Allah ɓe nani ɗum waɗi Allah oɗo ay ɗum woni haali ko o holli ñande daranga ka ñande ɗum ɗo feeñi ñande feeñaniɓe kay wonde ɓeeɗo hay batte mbawa ganda ɗum noon gila ndeɓe mayata ndeɓe gandata ɓen mbawa hay batte ɗum waɗi gonnan ɓe gandan ñande mum leɓ ko wiyete sembe ko Allah woodani kadi maɓe gandu Allah kadi ina satti lebte تبعوا من الذين اتبعوا ورعوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. بارك الله فينا وفيك جزاك الله خيرا. جمرة سبحانه وتعالى نهار من رزلت أن جبر واد رواب كوانا الله يويتي بكوانا الله جوجي بياكور كوانا الله لون فا بجيك جمون أن وند وان دانو بدمن كوانا الله ولا وان نانو بدمن الجنة كوانا الله ولا وان دانو بدمن الجنة كوانا الله walla won jogibe ko wiyete moƴƴere aduna e laakara ko wona Allah. Allah holli ñana daranga ɓeeɗo hakkunde maɓɓe reweteno rewannoɓe ko are mawde woni hakkunde maɓɓe. Allah wi istabarra alladina tubiu, Allah wi tumade dandiɓe an goyannama ha joni rewintenoɓe ɓe, ɗum woni rewintonoɓe ɓe min alladina tabau, marade rewannoɓe ɓe eyi kamɓe ɓeeɗo goyannam jomiraɗo holli ɗo, kamɓe ɓeeɗo goyannam awoɓe dando kamɓe ganda rewannoɓe ɓe ɓe ndewannoɓe ɓe hare won hakkunde maɓɓe. Ɗum woni ɓe ganda hay batte ɓe awoɓe ganda ndeka ko trompe mawɗe ɓe joguino ɓe mbiyata llahi in kunna la fi dalalin mobin, kono minen nde koye majjere mawde min gonno. Idi nousawwikum be rabbil alamin, gaata amin pondannomon e Allah, min mbiya ya Allah ya kaari, min jaadi kala ko Allah joguino rokki mon hen ononne oɗon mbawi wadde hono mum, tawa noon ndeka wona noon. Anani jomiraɗo wi ñande gonnam haare naati hakkunde maɓɓe, heewi ko Allah jangti ɗum ɗo e nder Qur'an e haariji maɓɓe duka maɓɓe ñande darga. Anani kamɓe gonnam ɓe paarata bone fof ko gila e soɓe maayi kadi e ñande ummital i soɓe jii ganda ɓe ɓe ndewannoɓe kamɓe mbiyanno ganda inna adana sadatana wa kubara ana, ɓe mbiya ñande mum yaalaytana jala bone amen hanino kay adana llaha wa adana rasula, tawa min ɗoftanima Allah e nelaɗo Allah ko ɗo de haaɗi. Ɓe mbi kono minen Allah, minen nde min gardima ganda min dewidima ɓeeɗo sadatana, ɗum woni ardiɓe amen ɓeeɗo ceerneje amen o kubara ana e mawɓe amen majjini amen lawol gonga. Ani nokku goɗɗo ɓe mbiya gonna soɓe jii ɓeene mbiya fahal antum mugnuna anna nasiban minan nar, oɗon jogori dandude amen ɗeɗo lefte ɓe jii jeygol ari ko wiyete lefte gaari bangeji foof ɓe namno, tawi gonnaɓe ɓe jogori wallede hen. Ɓe mbi minen koye amen min mbawana koye amen saka onon, goto mum fof no rokka dossier ji mum na waja hoore mum. Allah wittuma ganda waraul adabe ɓe jii lebde wa taqaddaat bihimul asbabu, ko wiyete ha joni sababuji gonnoɗe hakkunde maɓɓe adun ɗin taƴi, to adun ɗe ko réseau mawɗo ɓe mbaɗi eɓe nangodiri. Onon kay giwre ga punte ɓeɗo tan gaddani amen kiliam uji bonni hakkillaji maɓɓe tan ɓe jaaha ɓe manta ceerno i kaari kay hande walote ko hadratul ilahi, kaari kay hande kañum ko fardul jami, kaari kay hande ko khalifa, kaari kay ko ni gonnam ɓe punta ɓe ganda hay batte ɓe jaaha mbaɗa jikkeji munen ɓen ko jogino fof gadda dokka ɗumen. Anani Allah wi sawaboji ɗiɗon fof taƴi hankkadi gasi wata qaddaat bihimul asbab, nafooje ɗi hankkadi gasi tan nafooje gonno hakkunde amen e jeehe tan gaari periode tan gaari mbari peccen ko ɗum wonno ɗon hankkadi ɗum ɗon gasi. Allah wi wa qala alladina ittaba'u, rewidinoɓe ɓe mbatti wiide law anna lana karra, sinno amin jogino fof minenne lawo ruttade aduna fanatabarra aminu, mamin dando de e mon sinno lawol no wonno min koti aduna mamin goɗɗito mon min kaɓomon min goppo mon kama tabarra o minna honon laaɓirɗon ga amen hande ni. Allah wi kadalik konide yurihimullahu amalahum, Allah hollitaɓe golleji koɓe gonno e aduna ɗo ko ɗum waɗi gonam yaade no funde yimɓe no majjina yimɓe allah yoɓe jeeɗi ɗum no fof hasaratin ko perde dow koye mabɓe alayhim allah yoma hom bi kharijina minannar ay ɓeeɗo ɓe gondi ɓe jaltintaki jeygol tan hay minute goto poftotako ko nder ton tan nder jeygueɓe gudda ton ha tiiɗi baafi ɗe fof no meƴƴa e dow mabɓe a haaɗa bihim suradiquha terwisseji jahannama fof no gartira e dow mabɓe hay hinduɓe jeeta o yestahisu yugasu bima in kalmuh soɓe goytima guuleyki e ɗom kaɓe dokkete ko ndiyam mbaɗam no neban passina ɗam jahannama ni allah wi soɓe kuccine jeese mabɓe ɓe jara tan ndiyam ɗam no wawi wullini guuri jeese ɗi ɓooro caama e dow ndiyam he yesiluju ha bisa sarab war kaskoni jeesi jaram so ɗam ɗon allah wi ya ayyuhannasu ehe mon yimɓe gonnam ƴewde allah gayni haalde ɗiɗo haalaji wonno ɗeɗo gueɗe woni ɗo ko nambara e funtude yimɓe e yaade no funta yimɓe no jaaha yimɓe no janfo yimɓe no hoɗo yimɓe gaari gaddi allah wi gacce ɗum kullu mimma fil ardi ñaami ganda arsiko aji ɗi allah rokki moon ummorade e leydi he banggal lawol degol koye no heewi allah wi rokki men laaɓi daguiɗe no gurdaten ɗo no paggorten no ñamirten ɗo ha heewi taw wona yaade no funta yimɓe gonnam allah wi halalan tayiban tawa yeeso laaɓgo daguigo wala tattabii woto ndewirude khutwati cheytani peeje cheytan innahu lakum ay cheyɗani wonande moon aduwun ko gañmo binum peññinɗo gañmo ɗum waɗi cheyɗani gonnam gollidoɓe cheyɗani ɓe cheyɗani wi an kay funtu yimɓeɓe tan gara soɓe garimami haalaniyo koye gueɗe birniɗe sa haalaniɓe tan ɓeɗo haaladema hankkadi ɗum waɗi gollidoɓe cheyɗaniji ɓe ko noon woɓɓe natata ko kalwaji ha cheyɗani ara woɓɓe cheyɗani rokkataɓe ko feggere feggere nde tawata koye lawol boddi boddi ndi wiyta ko yaya guenale nokku mani dare ne wukkita feggere nde nder ganduɗa junggo ma eyyi woɓɓe ko noon gollirta allah wi hal unabbikum ala man tanazzalu cheyaqin garimi haalan moonɓe cheyɗani telloto e dow mum en ɓe anani ko ɓurɗo wawde fende ɓurɗo hewde bakkat nazza ala kulli affakin asim eyyi wawɓe fenade tekkude ɓe penan ɗo penale mawɗe gonnam e ɓurɗo hewde bakkat uji e tan ganduɗa ko gollidowo cheyɗani tan suusiyade guenade wiya assundeɗo yenade gasduɗa yenade mayɗo lelittono ɗaminaki ko addimu ɗo ko ma arɗo an hoorema ƴeta guitta e sugundu mayɗo walla ɗum ɗo oɗo aya waddete koye jodul mayɗo walla ɗum ɗo waddete ha joni koye calcule mayɗo ɗum ɗo koye sugundu mayɗo ɗum ɗo koye kasankeji waddete ƴe ko ɗum woni e leyɗele men hen goranno allahyi wala tattabiɓe khutwati cheytan cheyɗani ko gañumon innama yamourukum bissui walfahsha gande cheyɗani yamirtomon ko gueɗe bonɗe pankare wo an taqulu alallahi ene mbiya toon e allah mala talmun ko on ganda ƴetan kaala e allah ka anda aɗa haala aɗa a haala e allah ellimaɗo ka nelaɗo allah ellimato oɗo ko nelaɗo allah tawa haremiji jeeɗiɗi ko haalata ko ko fenade anani cheyɗani yamirtamon sona bonande cheyɗani yamirtamon ko toñangue cheyɗani yamirtamon ko toɗe cheyɗani yamirtamon ganduɗa ko gañgu cheyɗani yamirtamon ko wiyete fahcha gueɗe bonɗe anani yargol doloji tadgol rewɓe gueɗe bonɗe tan jomiraɗo holli subhanahu wa taala ɗum waɗi cheyɗani ko yamirta moon ko e kalɗe haalde allah kadi e dow tawa gandal ala aɗa haala e allah tawa anda anani gonna wiyoɓe allah ne jogui debbo walla ne jogui ɓinguel ɗum woni wasi andude allah subhana walla wiyede oɗo kay koye annore allah fewna kaari kay koye annore allah kay ganduɗa taga fewna anda allah allah kanko wi ko allahu samad lam yalid wa lam yulad allah jibinani jibinako hay goto fasodirani e allah anani jomira subhanahu wa taala ko ni ko noon kadi kamɓe majjuɓe kamɓe goñata sifaji allah e inɗe allah ɓe gostito kawniɗe allah ɗe kadi ko allah dagnunoko kadi ɓe karma ɗum koɓe karmina ko allah harmini ko kadi ɓe dagna ɗum foof batte wasde andu ɗum taqulu allahi ma la talamu allah yi siforiɓe daniɓe wo ida qila lahum ittabiu ma anzala allah soɓe mbiyanama gaari ndiwino ɗe ko allah jippini ko gaari tan kippiten deftere allah nde ken tewani hen foof taggen bedduɗen ladde kono ɓe jaɓata nden hunde ida qila lahum ittabiu ma anzala allah qalu bal nattabiu ma alfayna alayhi aba'ana ɓe mbiya minen kay haaji men ala e ko neɗo deftere ɗiɗo bindi ɗum ɗo ko gombudi ɓoldi ɓe mbi kanko koɓe tawri bawiraɓe koko ɗum tan i allah wiya walaw kana aba'uhum la yaqiruna cheyan mate hayso laatima bawiraɓeɓe gandano hay batte ko hen tan ɓe jokkata wala yahtadun kadi ɓen pewano e lawol daɗal e allah wi ko ni de haalande ɓeɗo wajade ɓe no tiiɗi de allah wi wa mathalu alladina kafaru ka mathali alladi yanimu e yeru ɓeɗo hefereɓe wasde naftorade haala allah ka e deftere allah nde ɗiɗo tafsiraji gonnam allah wi ka mathali alladi yanigu bima la yasmau way tan gonnam aɗa nodde ɗo ko nanata gaynako no fabbi jawdi mun go annam ina luuka hay so luuki nana sawtuhol ngol tan kondi pamata ko haali ko noon nani ala ko nanata illa ɗo sona ñeecango anani wonida summun bukmun allahyi ɓeeɗo yimɓe ɓeeɗo goni ganduɗa mumɗuɓe ɓe kalata gonga wonno ganduɗa koɓe wumɓe kadi ga lawol daɗal ɓe jiyata lawol gonga ngol anani koɓe mumɗuɓe ɗum woni bukmun koɓe mumɗuɓe ga haalde gonga ummin kadi ɓe jiyata eyi allah yo summun koɓe faaɗuɓe sa haalniɓe peewal kay ɓe nanata koɓe faaɗuɓe noppi ɗi anna ille koko sukka ha tiiɗi awa ina wiisa bulungaji ne mbaɗa hen ɓe nanata jomiraɗo wi kañum majjiniɓe anani ko hondaniɓe pamada khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa allahyi kadi ummin koɓe wumɓe lawol dal kay ɓe jiyata ɓe ganda ko wiyete peewal ko sona ko boni tan ɗum ɗon tan gonnam ɗemɗe mabɓe ɗe koko mumɗi ga haalde gonga kitiɗe koko gumi ga yiide gonga noppi ɗi ko paaɗuɗi gonnam koni ɓerɗe ɗe kadi ko ganduɗa ko bulungaji goni hen ɓe ɓay kono daabeji ni ɓe jahan tan ɓe goora eɓe joofa gurdam mabɓe foof gurdam daaba tan gurdam mabɓe ko noon tan ɗeɓi waade dani e jomiraɗo wiɓeeɗo ganduɗa fofum la yaqilu ɓe kaqqilta allahwi ya ayuha alladina amanu ehemon gowɗin ɓe allah ma dama heefereɓe kañum en koni mbayi goppi gonnam ko mbiyano yo ndewa ko goppi allah natti rewde allah gonnam ñamata koko harmi mbaɗata koko boni ndewata ko toruji allah wi ehe mon gonɗin ɓe allah onon ndewoto mbayeno ɓe mbayni kulu min tayibati ñame gueɗe belɗe laaɓɗe dagiɗe car ma razaknakum komin garjiguini mon ko gonnam remru ina dagui faggade rewa jawdi mum ina dagui anani golle dagiɗe kayne heewi allah wi golle ɗe gueɗe gonnam keɓon hen fagguru moƴƴuru kono woto golle kay wiyoɓe jeeya taƴi ɗum ɗo e sugundu mayɗo nena haɗa golle kay ko bonɗe ɗum jomum hayso ko wawi dañde foof ko mere allahyi kulu min tayibati ma razaknakum washkuru lillahi jetti allah di no fewi ɓayɗo noon jantani yahoɓe no looti yo ayaji dow guenale ɓe washkuru lillahi in kuntum iyahu taabudun tawi ko allah kay ndewato ay jomiraɗo subhanahu wa taala o haalani men ayaji garoɗe gueɗe ɗeɗo ɗe gueɗe karmuɗe ɗe e wonno ko harmi ko hewani allah limta ɗum ko dagui ko kam no hewde ni allah wiyata mon jeehi sukaran dagui ko samna dagui ɗum ɗo ɗum dagui allah heewi limtudo gueɗe karmuɗe ɗe allah wi innama ene wiide harrama o harmini aleykum e dowmum almayita ko wiyete jiiba ko gonnam hunde jiibde nde hirsaka ndentoɗo ñamde nden hunde sa tawi dabana mayi tan gonnam anda ko wari ɗum ina tullini tan no ha koyngal huñi an gonnama nangui nden hunde aɗa ñama ɗum woni ko hulɓini yatan ɗeɗo leyɗele hande wiyeteɓe ko julɓe ne tiiɗi tan ni jeeya jiiba kay hunde koy na wedda hay jiiba pucco jiiba mbabba ɓe ñama ala ko haali kam tawi ko wiyete no dagui ko nani so mayi sa daasi a wi a ñamata weddima tan haade pobbi ɗi to garde woɓɓe garan taƴa ha laaɓa ɗum woni ko hulɓini ko allah wi ndentuɗe ñamde jiiba o ko noon kadi ha joni gonnam ndentuɗe ñamde ɗam ɗo ƴiiƴam bonɗam nani anani harram ali waddama ƴiiƴam jeeya jeeya woɓɓe gonnam golloɓe golle bonɗe soɓe kirta ɗo daaba ɓe cekka ɓe cakkan taasa ɓe cakka bool walla laal ƴiiƴam ɗam waɗeno wonko ɓe mbaɗiroyta ɗam ƴeytan ƴiiƴam ɗam allah wino harmi an ko cakkanɗa ɗam laal walla bool anani wo lahmal khinsire tew ganduɗa mbaba ladde ɗum woni tew girowa tebbuji hande ɗiɗo ko wiyete tew ganduɗa bamɗi ladde bamɗi tugi en anani tew bamɗi girji en nani ɗum ɗo ina harmi jomiraɗo harminɗe ɗum ɗo e gueɗe juul ko dagui ya ñamko kay ɓuuri hewɗe allahyi woma o hilla bihi la gayrillahi kala ko hirsa e ko wona e dow inde allah yatan jeyanan ɗo hirsa ɗo hunde wasa haalde hen inde allah ko ɓuuri hewde ko hirsante pitiji hirsan nduɗo ɓundu hirsan oɗo galle sa ƴeewi kirse kewɗe e ɓeeɗo wiileɓe jamirta wona inde allah haalete hen hay guertoɗe goɗɗe guuri ɓaleejo guertogal ɓaleyel ndamdi ɓaleeri ko ɓuuri hewde so mbi tan ya ƴeew ndeɗo hunde kirsa firti ko seeɗani hirsante nden hunde allahyi kala ko hirsa noon ɗe gueɗe ina harmi ñamon ɗeɗo gueɗe goɗɗo kono ƴeew jomiraɗo gonna wonno ko joom moƴƴere ko jurmotoɗo bani adama koni allah no horsini bani adama ina yiiɗi ɗum allah rentini ɗeɗo gueɗe foof gonna wonno ko torla ɓola woni hen kala ko allah wino harmi ko moƴƴani e neɗɗo anani allah dagni ko dagui ko wonno allah ne yaaji yaafu e yurmede kadi ko noon kadi kanko jomiraɗo kadi o wiɗo faman utura gayra baagin wala adeni kala e mon ñoolaɗo no ronki heɓde foof ko ñaami sona ɗum heeguinan jogori wardema ɗeɗo gueɗe ɗe wino harminiɗe allah wi kanko rokkima pouvoir ya ñaami hen goreno gayra baagin wala aade wona yidde toñde sari allah o mbaɗirɗa ñamirtade wona yidde taccude kerol allah ngol allah wi kala ñamirɗo kay batte ha daɗa tan aɗa majji walla to gonɗoɗo aɗa ñoola heɓani ko ñamɗa sona ɗum allah wi fala isma aleyhi allah wi bakkatuji gonɗi hen ɗi o windata ɗin inna allaha ya allah gafour ko e farao bakkat rahimum jurmotoɗo الذي إن الذين يكتمون ما أنزل الله هاجون الله رتني أندو بجنجو بهانغين باي جندي جفوف أنان تابع كالو كونغول بناتي بناتي نر أبن غودي أبن غارتي ريدو جون غول لما بنغاندا كغول دي مان كاتر باي كاما تارا أناني الله يأي بيهدون سوت بيكو الله جيبي نو من الكتاب دفتكو ويشترون به بنغوستي غندل ما بنغال سمانا قليلا شوغو يال سيدا بنغوستي دو مان كاري دبا دي فونتو دي يمبي الله يولاك بي ما ياكلون كوب نياماتو دو بي نياماني في بودو من در ديدي مابي دي لا نار سنا جينغول ويدان كون جيم دي ووجو جهنم تان ان نياماتن على جيم كون غير غاندا بيدي تان توتدو هانغادي الله يبينو الله واي هوتا دي بني لا يكلم ولا يكلمهم الله الله حال ذات يوم القيامه ان تر ولا يزكيهم ولا بنتاب يعني بكتوج ما بنوك شرك بالله ويا فتا كو بير بتوباني ولهم وادن بعذاب لا يبتعلم المسلم الذي اولئك يديوني الذين اشتروا الضلال واستتيب مجر بالهدى ايوا اي بنجي بيوال نانكو الله وي كو ني النبي جو ورنيرو جانتي النبي جو نكول غول نجوغي ان هاندي دي غوليردي تشيدي ان كودوجي ان جالا كو كوجي ان ina saytana funde yim annabi maada wadde den wode nani be cubi ganda majjere do pewal wal azab bil maghfira bi cubi lepte alla e do yafu ya alla wonno tay ka mu tay ka tawhid alla yafuto bakatuji ma kon tay ka shirku alla yafuta ko inna allaha la yaghfiru an yushraka bi alla be cubi lepte alla e do yafu ya alla yidum dena hawani fama asbaru e ko munni be ala nare do jengul kon be dina baye munje jahannam ko munni be do jengul fitu ko jogarane wade munje hen kono be mbawiru munje jahannama he fittugo jeyngol direct nani allawi dhalika e deedo lepte noon bi anna allaha sabu alladi addani nanude be deedo lepte deedo ganda bonande nazzal kitaba allah tillini deftere makko nde bil haqqi e gonga kono kambe be ji deftere nde ko woni hen gonga gonde henobe kuuri hen wutteji mabbe be mbi be dokkaaka haala be mbi be dokkaaka yamiraaji be mbaaju mbiya ko to be tafsir nani allahi wa innal ladhina ikhtalafu fil kitab ay kala be jiro na lundi deftere be kala mo jiida kay bindi go ni wi ana lundi ma di mbira ar jogi ada hunchana wala won ko ganduda ada jogi badin a hali fanade allahi innal ladhina ikhtalafu fil kitab ay lundi be deftere be la fi shiqaqin be ngoni e majjara ba'idun wudduna gong be do mbi en jangube deftere be kay onon ko gombudi meri bindi mari mon ala ko ganduda mi kambe gandal mabbe wi ko allah direct mi go nam be do ko miskine be jangato ko kari wi hay ija zuuji ɓe jogui e sanaduji ɗi foof kaari rukki kaari kamɓe gandal mabɓe ko min alhayyi alqayyum direct sa wiɓe allah wi annabijo ni mbima yaqulu qalbi qala li an sirri an safa ahwali an hadarati an khalwati an shahidi an waridi an haali ɓe minen nde min naati kalwo nde jimjeyi hadratul ilahi nde nde min jeehi biro allah nde min jiidi toon allah o wi amen nanggam nde min naate cuuɗɗi amen niɓɓi ɗi min gartiri ridoji annabijo ari toon wi amen nanggam ɗiɗo funtiji tan allah yo inna alladina ikhtalafu fil kitab ay lundiɓe deftere ɓe la fi shiqaq ɓe goni e majjere baidin woɗɗitinde ga gonga eɗen ñaagui allah kala kalɗe en hawre sababe arkumen baraji kala ko woni hen kadi puujoji e trompe wasi andude yo allah yaafu kor guitte men timmal ko allah woɗani eɗen dardi bandira e foof musibɓe yaafu e kadi e nangude gantu fawade ñalawma o na ɓitti seeɗa hande yewtere men tafsir meɗen darna ɗo e jawaɗo inchallah so allah newnani men kadi ñande wonde kadi eɗen ñaagui allah yo allah newna men jokkude kadi daña ko mbaɗɗen hen e banggal deftere allah eɗen ñaagui allah yo allah jaɓan men lewru puɗɗiɗen ndu yo allah rokku men timminde dow jaam yo allah jaɓan men golle men moƴƴe yaafoper guitte men rabbana atina fi dunia hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.